E ce Marta e maneci, e maneci, în coale n-a toale vada, da, gua coaleci, vada, da, gua coaleci. E ce Marta e maneci, e maneci, în coale n-a toale vada, da, gua coaleci, vada, da, gua coaleci. Martiele nate șandineși, martiele abate șandineși, martiele acote șandineși, martiele aceste șandineși, ale male pe ghetași, între meniuși, ghetași, între meniuși. Ne spagere în coanță, o pară dale, spaghere în coanță, o pană-mi dale. Ale-mi dale, ale-mi dale, pe șeoala ai felicheale, pe gonderla ai felicheale, pe harerla ai teiecheale, pe goceamla ai asșale, pe olera ai tăi cheale. Vene spaghere în coanță, o pană-mi dale. Vene spaghere în coanță, o pană-mi dale. Ale-mi dale.